Guru Bohemia Jad di jawani tera Gora gora rang ni Gora gora rang kare Mitra nu tang ni Gori vini vich ni gori vini vich Gori vini vich kali vang chan ke ni Mitra di jaan te bane Jado nikle hai ni jado nikle नजर ना लगे तेनु बचा के मिलो रख दा काला सूट काला तिल मुखड़े ते जच दा नजर ना लगे तेनु बचा के मिलो रख दा इशारे कर दे इशारे कर दे ने गानी वाले मन के मित्रा दी जान ते बने जदों निकले हाय नी जदों निकले जिवे अग विचो निकलदा वे शोला पेंदा रोला जदो बन के तू निकले पटोला सीना खोला लहू डोला तेरु दिल दिया गला बोला करे जी मेरा पर सोनी मैं की तेरा लगदा बस जिवे तेरे दे अखा मैं सारी रात मुंडगदा हूं कुड़िया नु लगदा मैं आदमी तेरा सुझा मैं जो ही दस्ता सी दस्ता मैं अज भी तेरे दे अड़का पर मैनू लगदा मिला साथ नहीं तेरा पर्दा हूं तेरे मेरे से की राज तेरा बनना मैं सजदा में तेनु सजदा करना साथ नहीं मेरा कश्मीर तो लेके पंजाब तू पट ले गुने मुल्तान दे तेरे काले सूट बांधे बंधन आई बनी मित्रा दी जानते गूगल दे वांगू तेरे लगती है हाइप नी फेसबुक वांगू यो नू करदा मैं लाइक नी गूगल दे वांगू तेरे लगती है हाइप नी फेसबुक वांगू यो नू करदा मैं लाइक नी पोक रोज मेरा टॉप उत्ते टणके मित्रा दी जान ते बने जदों निकले हाय नी जदों निकले पटोला बनके मित्रा दी जान ते बने जदों निकले पटोला बनके मित्रा दी जान ते बने जिवे अग विचो निकलदा वे शोला पेंदा रोला जदों बन के तू निकले पटोला जिवे अग विचो निकलदा वे शोला पेंदा रोला जदों बन के तू निकले पटोला जिवे अग विचो निकलदा वे शोला पेंदा रोला जदों बन के तू निकले पटोला जिवे अग विचो निकलदा वे शोला पेंदा रोला जदों बन के तू निकले पटोला।